मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 183वीं कक्षा, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में विभक्तियों के प्रकरण में द्वितीय विभक्ति का चल रहा था, कर्मणि द्वितीय। उसके अपवाद सूत्र आया तृतीया च होश छंदसी विकल्प से, और उसके बाद फिर उपपद विभक्ति चल रही है अभी है। तो पांचवा सूत्र आगे है, कालाध्वनो अत्यंत संयोगे। कालाध्वनो सप्तमी द्विवचनांतम अत्यंत संयोगे सप्तमी एक वचनांतम। कालश्च अध्वाच कालाध्वानौ। अत्यंत संयोग अर्थात अंतम अतिक्रांत अत्यंत अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय या इस वार्तिक से तत्पुरुष समास कर लेते हैं। हाँ, अंतम अतिक्रांत है जो अंत को भी लांग गया है, तो अत्यंत अत्यंतम अत्यंत संयोग अत्यंत संयोग बाद में कर्मधारय समास करेंगे। फिर काल और अर्धों में अत्यंत इस प्रकार लांग गया, पूरा पूरा संयोग रहा है काल से और अध्वा से, बीच में बिल्कुल व्यवधान नहीं हुआ। लगातार जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, लगातार मैं लगातार एक घंटा पढ़ता रहा, तो लगातार का अर्थ क्या हुआ? धारा टूटी नहीं, काल के साथ संयोग बराबर बना रहा, ऐसे मार्ग के साथ। इन दोनों को साथ लगाएंगे, अत्यंत संयोग काल दोनों के साथ में। तो कालवाचिनी शब्दे अध्ववाचिनी शब्दे द्वितीय व्यक्तिर भवति अत्यंत संयोगे गमे माने, दोनों में ही द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। तो ये कारक विभक्तियां नहीं चल रही है, इस समय उपपद विभक्तियां चल रही है। ये कर्म में द्वितीय नहीं है। जैसे किसी ने अनवाक पढ़ा, एक मास में उसको पूरा कर लिया, लेकिन नियम ये रहा उसका कि नित्य प्रति। अब यहां जो हम देखेंगे अत्यंत संयोग, क्योंकि पठन क्रिया जब कई दिन होगी तो अन्य कार्य भी होते ही हैं, लेकिन यहां नित्यता का अर्थ है प्रतिदिन, एक भी दिन व्यवधान नहीं हुआ। लगातार एक महीना कोई पढ़ नहीं पाएगा, वही सोएगा, भोजन करेगा, अन्य कार्य भी करेगा, तो जो संभव है वही अर्थ लेते हैं। तो यहां अर्थ लेंगे कि नित्य प्रति प्रतिदिन उसने पढ़ा है। तो मासम, मास ये कालवाचक शब्द हो गया, और अत्यंत संयोग हुआ उसका अध्ययन क्रिया के साथ में। अधीतः अनुवाकः मासम कल्याणी, पूरे मास कोई भी विषय वो सुखदाई रहा है, स्त्रीलिंग का है कल्याणी। मासम गुड़धाना है। ऐसे संभव है क्या? हम्म, मास भर बिल्कुल कल्याणी हो गई? नहीं, मास कल्याणी नहीं, मास भर तक कोई ऐसा विषय रहा, जैसे कोई फंक्शन हुआ या कुछ हुआ तो सुख रहा, चहल पहल रही, प्रसन्नता रही लगातार। मासम गुड़धाना है, गुड़ और धान इतने इकट्ठे कर लिए कि पूरे मास तक खाते रहे उसको, तो अत्यंत संयोग दिखाना है। अब ये चले आ रहे हैं उदाहरण उस समय के, हो सकता है उधर उस समय पाणिनि के काल में जब छात्रों उनके रहते होंगे तो अधिक गुड़ और धान का प्रयोग करते रहे होंगे। हम्म, वर्तमान में अगर बनाएंगे उदाहरण तो फिर मास भर जो है वो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे लगा रहा। समय समय पर रुचियां बदलती रहती हैं लोगों की। आगे है अध्वा, मार्गवाचक शब्द। तो अध्ययन क्रिया हुई, जैसे चलते चलते भी अध्ययन करते हैं, पाठ कर रहे हैं या चिंतन। हाँ, तो क्रोशम अधीते, एक कोश यात्रा की और लगातार अध्ययन भी चलता रहा। अष्टाध्यायी के पाठ पुनरावृत्ति। हाँ, इसमें निरंतरता वैसे रहेगी बिल्कुल, यानी एक कोश लगातार, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा 200 मीटर आगे बढ़ा फिर 100 मीटर गैप दे दिया फिर पढ़ने लगा, ऐसे नहीं, लगातार एक कोश की यात्रा में। ऐसे ही क्रोशम कुटिला नदी, अब नदी है तो कुटिल टेढ़ी हो रही है, घुमाव आ रहा है उसमें, लेकिन एक कोश तक लगातार उसमें घुमाव आता रहा। क्रोशम कुटिला नदी टेढ़ी मेढ़ी सीधी नहीं रही, एक कोस आगे फिर सीधी आ गई। क्रोशम पर्वत है, ऐसे ही पर्वत, पर्वत का तात्पर्य एक कोस तक लगातार पर्वत है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बस है। तो ये अत्यंत संयोग के उदाहरण हो गए। आगे है अपवर्गे तृतीया, ऊपर का काला ध्वन हो यहां भी ले लेंगे और अत्यंत संयोग भी ले लेंगे पूरा सूत्र। अपवर्गे सप्तम्य क्वचनांतम तृतीया प्रथम क्वचनांतम, ये उसका अपवाद हो गया। पूर्व सूत्र तो द्वितीया का विधान कर रहा था, इसने तृतीया का विधान कर दिया। बस अंतर इतना आया है कि वहां तो अत्यंत संयोग की बात हुई थी, लेकिन यहां कह रहे हैं कि अपवर्ग उसका फल भी प्राप्त हो जाए, जिस उद्देश्य को लेकर के कोई कार्य किया गया है किसी काल तक या किसी यात्रा में मार्ग तक, वो पूरा भी हो गया, उसे कहेंगे अपवर्ग। तो अपवर्गे गम्य माने काला ध्वन और अत्यंत संयोगे तृतीय अभिव्यक्तिर भवति, जिसने क्रिया समाप्त हो फल प्राप्ति ही अपवर्ग। हाँ, उसी अर्थ में लिया है उन्होंने। तो क्या ये मुक्ति के नहीं, नहीं नहीं, उससे तात्पर्य नहीं, प्रसंगवश यही लेंगे, यहीं तक का रखेंगे उसको। तो अनुवाक पढ़ा एक मास और उद्देश्य था उसको याद करना या पूरा समझ लेना, तो वो भी हो गया, अर्थात अब आगे नहीं पढ़ना है, पूरा काम हो गया। अब तृतीया हो जाएगी, मासेन अनुवाको अधीतः। अब द्वितीया बोलेंगे जिसका अर्थ है कि फल मिला नहीं मिला आवश्यक नहीं, तृतीया बोलेंगे तो उसका परिणाम भी प्राप्त हो गया। संवत्सरेण अनुवाको अधीतः। ऐसे ही मार्गवाची क्रोशेन अनुवाको अधीतः, याद भी हो गया पूरा। योजनेन अनुवाको अधीतः, योजन चार कोस। ये हो गया। आगे है सातवां सूत्र, सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्य। सप्तमी पंचम्यौ प्रथमाधिवचनांतम कारक मध्य सप्तमी क्वचनांतम, सप्तमी च पंचमी च सप्तमी पंचम्यौ। ये सारे कर्मणि उसको द्वितीय का अपवाद है सर? नहीं नहीं, द्वितीय का अपवाद तब माना जाएगा जबकि कर्म में हो रहा हो ये कर्म कारक में नहीं है, ये तो उपपद व्यक्तियां हैं, प्रसंगवश दे दिए गए हैं। जैसे कि द्वितीय का प्रकरण चल रहा है तो उसका देने लगे आप, एक से एक न कोई सूत्र का संबंध जुड़ता जाता है। अब द्वितीय जबकि काला ध्वन रत्न संयोग से, तो उसका अपवाद भी वहीं देना पड़ेगा, तो तृतीया भी आ गई। आपको तृतीया कैसे आ गई द्वितीय के प्रकरण में? इसलिए कि द्वितीय का जो सूत्र था उसका अपवाद है, ये अपवाद तो वहीं आना है। अब यहां जो आगे आ रहा है ये भी इसी प्रकार से कहीं ना कहीं देना ही था इसको भी। तो कारक और मध्य कारक मध्य, अर्थात द्विवचन से विग्रह किया है तो दो कारक, दो कारकों के बीच में सप्तमी और पंचमी का विधान कर रहे हैं ये। और अब यहां इसके लिए दिया सूत्र ये क्योंकि काला ध्वनों का प्रकरण चल रहा था, यद्यपि द्वितीय का विधान नहीं कर रहा है ये द्वितीय के प्रकरण में, लेकिन द्वितीय जिसने की थी उसका अपवाद भी आ गया। फिर काला ध्वनों का विषय चल पड़ा तो काला ध्वा में और कोई व्यक्तियां आ रही हैं तो वो भी दे दी यहीं पर। इस तरह से कोई ना कोई संबंध रहता है सूत्रों में परस्पर। तो कारक और मध्य, दो कारकों के मध्य में काला ध्वनौ यौ कालाध्वानौ तद्वाचिभ्याम शब्दाभ्याम सप्तमी पंचम्यो विभक्ति भवतः। अब दो कारक देखेंगे, उसमें कारक वाचक शब्द भी मिल सकते हैं या कारक शक्ति क्रिया जो की जाती है किसी भी कारक के द्वारा, जो सहायता होती है क्रिया में उसकी शक्ति। तो दो बार अलग अलग क्रियाएं हुई हैं तो दो शक्तियां हो गई। जैसे अद्य देवदत्तो भुक्त्वा द्वेहे भोक्ता। अब आप ढूंढो कहाँ हैं दो कारक यहाँ। देखो सप्तमी या पंचमी ये तो व्यक्तियां करनी है कालवाचक और अध्ववाचक में। ये कालवाचक का उदाहरण है, वो शब्द कौन सा है? द्व्यः, द्वयोः अह्नोः समाहारः द्व्यः, दो दिन। ये तो हो गया कालवाचक, इसमें सप्तमी करनी है। लेकिन दो कारकों के मध्य कौन है दो कारक? वो पहला कारक आप कहो कि देवदत्त हो गया, दूसरा कहाँ है? तो यहां कैसे लेंगे कि आज देवदत्त ने खाया, खाने की क्रिया की, कारकत्व आ गया उसमें, कारक शक्ति एक। वही देवदत्त दो दिन बाद फिर खाएगा, अब फिर जो खाएगा तो वो क्रिया एक नई होगी ना, तो नई क्रिया होगी तो उसकी कारक शक्ति नई बनेगी फिर उसकी। तो एक ही व्यक्ति, एक ही देवदत्त, दो बार उसमें कारक शक्ति उत्पन्न हुई है। संख्या की दृष्टि से कारक दो नहीं है, शक्तियां दो हो गई। उसके मध्य आ गया द्वेह शब्द, यानी भुक्त्वा और भोक्ता के मध्य। एक भुक्त्वा के कारण से कारक शक्ति उत्पन्न हुई, एक भोक्ता के कारण से, खाकर और खाएगा, अलग अलग क्रियाएं हो गई। और धातु भी देखो दोनों आ रही है, भुक्त्वा अलग धातु आ रही है, भोक्ता अलग आ रही है। पंचमी कर देंगे इसी में, दोनों है ना, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो अद्य देवदत्त भुक्त्वा द्वयहात भोक्ता, दो दिन बाद खाएगा, अर्थ वही है। सप्तमी पंचमी आने पर भी अर्थ में अंतर नहीं आएगा। ऐसे ही त्रयः शब्द बन गया, तीन दिनों का समाहार, तीन दिन बाद खाएगा। अब मार्गवाचक कर दिया, इहस्थः अयम् इश्वासः क्रोशे लक्ष्यम् विद्यति। कोई इश्वास है, इश्वास कैसे कहते हैं? जो इशु को आसन करता है, बाण का, बाण को फेंकता है, इश्वास, बाण छोड़ने वाला धनुर्धारी। तो इहस्थः यहां है, ये स्थित जहां भी है, तो यहां स्थित होता हुआ यह इश्वास एक कोस दूर का जो लक्ष्य है उसका वेधन कर रहा है। अब यहां कैसे देखेंगे कि एक तो इश्वास ये कर्ता हो गया और लक्ष्य ये कर्म हो गया। यहां तो स्पष्ट ही आपको दो कारक मिल रहे हैं, यहां कारक शक्ति वाली बात भी नहीं है कोई। इश्वास कर्ता, लक्ष्य कर्म, इस कर्म में तो कर्मणि द्वितीया से ही द्वितीया होनी है। अब इन दोनों कारकों के मध्य में क्रोश शब्द मार्गवाचक आ गया, उसमें सप्तमी हो गई और पंचमी हो गई, क्रोशे या क्रोशात। ठीक है, सप्तमी पंचमी कारक मध्य ये भी हो गया। अब द्वितीया के ही प्रकरण में और आगे विषय बढ़ाया, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्तमिक वचनांतम द्वितीया प्रथमिक वचनांतम। कर्म प्रवचनीय संज्ञा ये प्रथम अध्याय में आ चुकी थी। तो जिनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा की गई है उनके योग में जो अन्य शब्द आएगा उसमें द्वितीय व्यक्ति करने वाला है। ये कर्म प्रवचनीयैर युक्तम, इसलिए युक्त शब्द को जोड़ा है इन्होंने। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञकै ही शब्दैहि युक्ते द्वितीय विभक्तिर भवति। जैसे अनु शब्द है, तो प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में जहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा का अधिकार है वहाँ अनुर्लक्षणे लक्षण वाचक यदि बन जाता है ये अनुशब्द किसी लक्षण को बता रहा है, किसी का लक्षण बन रहा है। जैसे यहाँ वर्षा की बात हो रही है तो प्रश्न हुआ कि वर्षा कब हुई, तो उस वर्षा को बताने का लक्षण जो बन रहा है वो अनुशब्द है। और वो क्या कह रहा है कि शाकल्य की संहिता का पाठ चल रहा था और जहाँ संहिता समाप्त हुई तुरंत ही वर्षा हो गई। तो शाकल्य की संहिता समाप्त होते ही वर्षा हो गई, इस बात का द्योतन अनुशब्द कर रहा है। शाकल्यस्य संहिताम अनु, अनुकार्थ होता भी है वैसे ही, बाद में कहते हैं ना पीछे। तो अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा अनुलक्षण से हुई और उसके योग में उसके साथ शब्द कौन सा रहा है, संहिता, संहिता में द्वितीया हो गई। और नहीं तो ये अगर सूत्र न बनाए तो कौन सी विभक्ति लगेगी यहाँ संहिता में, ये सूत्र न हो तो जैसे हिंदी में हम बोलेंगे कि शाकल्य की संहिता के पीछे बाद में, तो शेष है षष्ठी हो जाएगी, कारक तो बन नहीं रहा है कोई भी, षष्ठी शेष आगे आएगा ही सूत्र, जहां कोई व्यक्ति नहीं होती षष्ठी हो जाती है वहां। तो संहिता में षष्ठी के स्थान पर द्वितीय कर दी इसमें। अब ये कर्म प्रवचनीय का प्रकरण चल पड़ा तो तीन सूत्र और हैं आगे इसी के लिए। आप जहां भी देखेंगे कुछ ना कुछ संबंध जुड़ा रहता है सूत्रों में आपस में। तो यस्माद् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी, यस्माद् पंचमेक वचनांतम अधिकम प्रथमेक वचनांतम यस्य षष्ठीक वचनांतम च अव्यपदम ईश्वर वचनम प्रथमेक वचनांतम तत्र अव्यपदम सप्तमी प्रथमेक वचनांतम। ईश्वर वचन, ईश्वरस्य वचनम ईश्वर वचनम, ईश्वर से तात्पर्य जिसका ऐश्वर्य कहा जा रहा है, स्वामित्व कहा जा रहा है, आधिपत्य बताया जा रहा है, उस समय में ये सूत्र लगेगा। तो कैसे बता रहे हैं कि यस्मात, दो बातें हैं इसमें, एक तो यस्मात अधिकम, ये अलग विषय हो गया, और यस्य च ईश्वर वचनम तत्र कर्म प्रवचनी योगे सप्तमी व्यक्तिर भवती। तो यस्माद् अधिकम में यह होगा कि जिससे अधिक किसी को बताया जा रहा है, जिससे अधिक, तो जिससे अधिक बताया जा रहा है उसमें सप्तमी होनी है। जिससे, अब पूर्व सूत्र से द्वितीय प्राप्त थी, ये उसका अपवाद हो गया। और यस्य च ईश्वर वचनम, जिसका स्वामित्व आधिपत्य महत्व उसका प्रभुत्व प्रधानत्व बताया जाता है, तो उसमें भी सप्तमी हो जाएगी। जैसे खारिया है, खारी, खारी शब्द है, अब खारी परिमाणवाचक शब्द है, अब खारी जितना भी होता है एक मन को बोलते हैं, लेकिन द्रोण उससे भी अधिक है। तो यस्मात अधिकम, तो किससे कौन अधिक हुआ, खारी से द्रोण अधिक हुआ, तो सप्तमी किस में होगी, द्रोण में या खारी में, जिससे अधिक है तो जिससे में होगी, खारी में। लेकिन कब होगी, कर्म प्रवचनीय साथ में आना चाहिए, तो कर्म प्रवचनीय शब्द है यहाँ पर उप, अब उप की फिर यहाँ संज्ञा भी करनी होगी कर्म प्रवचनीय, उसके लिए सूत्र है उपोधिके च, कि उप शब्द जब अधिक अर्थ को बता रहा हो तो इसका नाम कर्म प्रवचनीय हो जाता है। तो उसके योग में खारी में द्वितीया प्राप्त थी पूर्व सूत्र से, इसने सप्तमी कर दी, उपखारियाम द्रोणः। ऐसे ही निष्क, तो निष्क मुद्रा का वाचक शब्द जितनी मात्रा में भी है, लेकिन कारशापण उससे भी अधिक है, तो उपनिष्के कारशापणम, निष्क में सप्तमी हो गई। ये दोनों धारण हो गए यस्माद अधिकम के, कारशापणम उपनिष्क से अधिक है, उपनिष्क से अधिक नहीं, निष्क से अधिक है। उप तो अधिक अर्थ को बता रहा है। अब ईश्वर वचन की बात आई, उसके दो उदाहरण दिए, अधि ब्रह्म दत्ते पंचाला है। अब यहां क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि ये जो पंचाल निवासी हैं, इनका स्वामी कौन है? ब्रह्मदत्त। मतलब उसी के निर्देश में, उसके शासन में, उसके आधिपत्य में ये रह रहे हैं सब, वो प्रधान है इनका। तो जिसका ईश्वर वचन, जिसके ईश्वरत्व का कथन किया जा रहा है, उसमें सप्तमी होनी है। तो ब्रह्मदत्त को बताया जा रहा है, तो ब्रह्मदत्त में सप्तमी हो गई। लेकिन कर्म प्रवचनीय साथ में कौन सा है? अधि शब्द। अब यहां भी इसका नाम रखने के लिए सूत्र है अधिरीश्वरे। अधि शब्द की कर्म प्रवचनी संज्ञा ईश्वर अर्थ को बताने के लिए। ब्रह्मदत्त क्या ईश्वर वचन? हाँ, ब्रह्मदत्त का ईश्वर वचन हो रहा है, ब्रह्मदत्त का ईश्वरत्व कहा जा रहा है। ब्रह्मदत्त कोई ऐसे व्यक्ति है जिसके जिसके जिसके जिसके निर्देश में पंचाल लोग रह रहे हैं। हाँ। तो यहां अधरीश्वर से कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी। अब इसमें दोनों प्रकार से ले लेते हैं। अब दूसरा अर्थ करेंगे यहां पर, जैसे अधि पंचालेशु ब्रह्मदत्त। अब ये उल्टा हो जाएगा कि ब्रह्मदत्त किनके अधिकार में है, किनके शासन में? पंचालों के। तो पंचालों में सप्तमी हो गई इस तरह से। और आया सूत्र अगला, कर्म प्रवचनीय से ही जुड़ा हुआ, तो पंचम्यपांग परिभिहि। पंचमी प्रथमैक वचनांतम, अपांग परिभिहि तृतीया बहुवचनांतम। इसमें तीन शब्द हैं, अपश्च आंगच परिश्च। तो अप आंग परि इत्येतैः कर्म प्रवचनी संज्ञकैर्योगे पंचमी विभक्तिर् भवति। ये सब द्वितीया के अपवाद चल रहे हैं। अब यहां किस अर्थ में क्या है ये नहीं कहा गया, बस इतना कहा गया कि ये यदि कर्म प्रवचनी होंगे और उनके साथ में जो शब्द आएगा उसमें द्वितीया न होकर के पंचमी होगी। तो इनकी कर्म प्रवचनी संज्ञा करने वाले सूत्र दो अलग अलग हैं। अप और परि का तो करने वाला है अप परि वर्जने। ये वर्जन अर्थ में जब आते हैं तब ये संज्ञा होगी। और आंग की संज्ञा करने वाला सूत्र आंग मर्यादा वचने, क्योंकि आंग के अभिविधि और मर्यादा दो अर्थ होते हैं, तो अभिविधि में नहीं होगी, मर्यादा में हो जाएगी। नहीं, आंग मर्यादा भी विध्यो सूत्र तो समास करने वाला है, अव्ययी भाव। यहां लेना है हमें कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाला। तो आंग क्योंकि दो अर्थों में आ रहा है, लेकिन कर्म प्रवचन संज्ञा दोनों अर्थों में नहीं होनी है, मर्यादा अर्थ में होनी है, अभिविधि अर्थ में नहीं होती है। तो पहले अप का उदाहरण दिया, अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः। अब यहां अप शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा वर्जन अर्थ में हुई है, छोड़ने अर्थ में। तो छोड़ने अर्थ में का तात्पर्य यहाँ क्या है कि त्रिगर्त नामक जो प्रदेश है, वर्षा तो हुई लेकिन त्रिगर्त को छोड़कर हुई, त्रिगर्त का वर्जन हो गया। तो त्रिगर्त को छोड़ो ना, त्रिगर्त जिससे पहले पहले हुई बारिश। नहीं, वो तो आप उसमें पहुंच गए मर्यादा में, यहाँ पहले और बाद की बात नहीं है। वर्जन हम कहें चारों तरफ हुई लेकिन त्रिगर्त में नहीं हुई, वर्जन त्रिगर्त में नहीं हुई। और ऐसा होता है, आप देखो वर्षा कहीं होती है कहीं नहीं होती है, यात्रा में कहीं जा रहे हो, यात्रा में ज्यादा पता लगता है ऐसा कि सड़क एकदम गीली आ गई, आगे देखें अरे एकदम सूखी है, फिर देखें फिर हो गया। तो अप त्रिगर्ते भ्यो, त्रिगर्त में पंचमी इस सूत्र से हो गई अप के योग में। वृष्टो देव, देव माने वर्षा, बरसी। ऐसे ही पाटलिपुत्र को छोड़ करके वर्षा हो गई। अब यहाँ जो दूसरा आ शब्द आ रहा है ये मर्यादा अर्थ में है, यहाँ क्या अर्थ होगा इसका? कि जहां व्यक्ति खड़ा होकर के बोल रहा है वहां से लेकर के आगे वर्षा हुई, लेकिन आगे कहां तक सीमा थी वर्षा की? तो जहां पाटलिपुत्र प्रारंभ होता है, मर्यादा उसे कहते हैं जहां से कोई सीमा प्रारंभ होती है, और जहां समाप्ति भी हो जाए वहां तक पहुंचेंगे तो उसे कहते हैं अभिविधि। मर्यादा सीमा का प्रथम बिंदु और अभिविधि सीमा का अंतिम बिंदु, यानी वो भी साथ में पूरा आ गया। तो आ पाटली पुत्रात वृष्टो देवः, पाटली पुत्र तक, हिंदी में भी तक के दो अर्थ लेते ही हैं, एक मर्यादा और एक अभिविधि। तो पाटली पुत्र तक वर्षा हुई, तो क्या अर्थ हुआ इसका? पाटली पुत्र में नहीं हुई है। और इसी को अगर हम मर्यादा में उसमें अभिविधि में ले लें तो अर्थ होगा कि पाटली पुत्र भी पूरा आ चुका है उसमें, आगे नहीं हुई अब। हाँ, वो अभिधि में हो जाएगा, उसमें व्याप्ति हो जाती है फिर। दूसरा परी का उदाहरण वही आ गया, परित्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देव, यहाँ वही तात्पर्य है, त्रिगर्त को छोड़कर वर्षा हुई है, भले ही उसके चारों ओर हुई हो, कहीं भी हुई हो। आगे एक सूत्र और है कर्म प्रवचनी का, प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, प्रतिनिधि प्रतिदाने प्रथमाद्विवचनांतम च व्यपदम यस्मात् पंचम्येक वचनांतम। प्रतिनिधिश्च प्रतिदानम च, दो चीजें हैं इसमें, प्रतिनिधि प्रतिदाने। अब इसमें पिछले सूत्र से यस्मात् नहीं, वहां तो खरी यस्मात् इसी में पड़ा हुआ है, तो यस्मात् प्रतिनिधि ही, दूसरा फिर बोलेंगे दोबारा यस्मात् को, यस्मात् प्रतिदानम च, तत्र पंचमी व्यक्तिर भवति कर्म प्रवचनीय योगे। अब यहां यस्मात् प्रतिनिधि, जिससे जिससे जिसकी ओर इशारा करके, यानी जिसकी अपेक्षा दूसरे को प्रतिनिधि बताया जा रहा है, यस्मात् प्रतिनिधि है। और यस्मात् प्रतिदानम, किसी वस्तु से बदल करके दूसरी वस्तु ली जा रही है, इसे कहते हैं प्रतिदान। प्रतिनिधि वाला उदाहरण, हाँ आएगा अभी, जैसे अभिमन्युः अर्जुनतः प्रति, अभिमन्युः यह अलग शब्द हो गया, और अर्जुन शब्द जो है इसमें, अर्जुन शब्द यहां पर, यानी कि अभिमन्यु, जैसे हम बोलेंगे पहले कि यस्मात् प्रतिनिधि ही, जिससे प्रतिनिधित्व हो रहा हो, तो अर्जुन से हो रहा है प्रतिनिधित्व अभिमन्यु का, अभिमन्यु का प्रतिनिधित्व अर्जुन से हो रहा है, अर्जुन उसका प्रतिनिधि है, अर्जुन यानी अर्जुन जिन कार्यों को कर रहा है उन कार्यों को अब अभिमन्यु कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति, अभिमन्यु जी यहां पर है विद्यमान या आया है कहीं पर, तो ये अर्जुन की ओर से आया है। जैसे कहीं कहीं देश वाले प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा तो अपना अपने जगह पर किसी और को भेज दिया, लेकिन वो सम्मान उसका उसी रूप में लेकर के और उसके वही कार्य अधिकार वही दिए गए उसके लिए, क्या बोलते हैं उसको, सबॉर्डिनेट क्या, हाँ रिप्रेजेंटेटिव भी शब्द सही है। तो उस तरह से यहां पर है, तो अभिमन्यु हूं अर्जुनतः प्रति, तो प्रति शब्द कर्म प्रवचनीय, और उसमें संज्ञा करने वाला सूत्र प्रतियोगे नहीं, ये प्रतिनिधि, प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदानयो हो, देखो वहां भी जो सूत्र है वो प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में ही प्रति की कर्म प्रवचनी संज्ञा कर रहा है, और ठीक वैसा ही इस सूत्र में उसी प्रति के योग में पंचमी का हो रही है, यानी वो ये सूत्र और वो सूत्र दोनों एक एक, एक जैसे हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं आपस में। वो करता है कर्म प्रवचनी संज्ञा, ये करता है पंचमी व्यक्ति, दोनों एक ही, दोनों के अर्थ बराबर है वैसे ही बिल्कुल। ऐसे ही प्रद्युम्नो वासुदेवतः प्रति, तो पंचमी जब हुई यहां पर अर्जुन शब्द में, ठीक है, तो क्या होना चाहिए रूप? अभिमन्यु हूँ अर्जुनात प्रति, यही तो होता है। लेकिन यहाँ तसी प्रत्यय हुआ है, यहाँ तसी प्रत्यय हुआ, तो तसी प्रत्यय हुआ तो फिर उसके लिए सूत्र अलग से बनाया पाणिनि ने, प्रतियोगे पंचम्यास तसी ही, कि प्रतीक योग में प्रतीक का यदि प्रयोग कर रहे हैं तो पंचम्यंत शब्द से तसी प्रत्यय हो जाता है। तो कैसे करेंगे सिद्धि इसकी? अर्जुन से पहले नसी लाएंगे, पंचम्यंत अभी तो बनेगा, पंचमी बिना लाए पंचम्यंत कैसे बन जाएगा? उस पंचम्यंत से फिर तसी प्रत्यय किया, तो अर्जुन नसी और तसी, अब क्या करेंगे? देखो, कृत प्रत्यय लाते हैं या तद्धित लाते हैं या समास करते हैं, तीनों ही अवस्थाओं में प्रातिपदिक बन जाता है, कृत तद्धित समासाश्च। और प्रातिपदिक बन जाए तो वहां शर्त है कि प्रातिपदिक के अंदर कभी भी सुप नहीं रह सकते, सुपो धातु प्रातिपदिक योग, तो घसी हट गया। ये का अधिकार में है। कौन? पांचवें अध्याय के अंत तक, हाँ दो अध्याय में पूरा अधिकारी अधिकार है उसका। तो नसी हट गया, तसी रह गया, तसी का तस, अर्जुन तस विसर्ग होकर के अर्जुनतः वासुदेवतः। दूसरा है प्रतिदान का उदाहरण, तिलेभ्यः प्रति माशान अस्मै यच्छति। अब तिलेभ्यः प्रति यानी तिलों के बदले, तिल से उड़द बदले जा रहे हैं, तो क्या अर्थ हुआ? इधर से तिल दिए गए, उधर से उड़द ले लिए गए, अदला बदली, यह है प्रतिदान। यानी इसने दिया फिर दूसरे ने भी दिया, तो इसने दिया ये क्या है? दान। दूसरे ने दिया वो क्या है? प्रतिदान। अगर केवल दान हो रहा है तो नहीं, तो पंचमी नहीं होगी, प्रतिदान भी होने लगा जब तब पंचमी होगी। और यहां भी कर्म प्रवंच सूत्र से होनी है, प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदान नहीं हो। तो ये भी समाप्त हुआ कर्म प्रवचनी संज्ञा का प्रकरण, चार सूत्रों में था ये। अभी द्वितीय का प्रकरण चल रहा है तो इसलिए और सूत्र साथ में दे दिया, क्योंकि कर्मणि द्वितीय सूत्र में अनभिहिते का अधिकार चल रहा है और अनभिहिते जहां संभव होगा वहीं जुड़ पाएगा सूत्रों में। जैसे अभी तक हमने अनभिहिते के इसके कर्मणि द्वितीय के आगे से लेकर के यहां तक के जो सूत्र बोले इनमें अनभिहिते का संबंध नहीं था, अनभिहिते से कोई तात्पर्य नहीं, लेकिन यहां अब फिर अनभिहिते जुड़ जाएगा इस सूत्र के साथ में। ये कहता है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि, गत्यर्थ कर्मणि सप्तम एक वचनांतम द्वितीया चतुर्थ्यो प्रथमा द्विवचनांतम चेष्टायाम सप्तम एक वचनांतम अनध्वनि सप्तम एक वचनांतम। गति ही अर्थ है ये शाम, तो जितनी भी गत्यर्थक धातुएं हैं वो सब ले लेंगे, ते गत्यर्था और गत्यर्था नाम कर्म, गत्यर्थ कर्म षष्ठी समास हो गया, पहले बहुरी ही फिर षष्ठी। द्वितीया च चतुर्थी च द्वितीया चतुर्थ्यौ और न अध्वा अनध्वा तस्मिन अनध्वनि। अब अनभिहित कर्म में द्वितीया प्राप्त थी अनभिहित से कर्मणि द्वितीया सूत्र से, इसने कहा कि नहीं, यदि गत्यर्थक धातुओं का कर्म है कोई तो द्वितीया भी होती है चतुर्थी भी होती है, दोनों होती हैं। लेकिन साथ में एक शर्त लगा दी गई है चेष्टायाम, फिर एक और शर्त लगाई अनध्वनि, कर्म अध्वा नहीं होना चाहिए, मार्गवाचक शब्द कर्म न हो तब। तो चेष्टा क्रियाणाम गत्यर्थानाम, गत्यर्थक धातु कहा तो चेष्टा क्यों कहना पड़ रहा है साथ में? गति के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान गमन प्राप्ति, सब में चेष्टा नहीं होती है। यहाँ चेष्टा से तात्पर्य होता है शारीरिक क्रिया, तो चेष्टा होनी चाहिए माने गमन हो रहा है, गमन सीधा अर्थ लेंगे आप ये समझो, गमन हो रहा है बस। ज्ञान गमन प्राप्ति में गमन अर्थ में, क्योंकि गमन में ही चेष्टा आ पाएगी। तो चेष्टा क्रियाणाम गत्यर्थानाम, गत्यर्थ तो हो लेकिन चेष्टा क्रिया वाली हो, चेष्टा क्रियाणाम गत्यर्थानाम धातु नाम अध्व वर्जिते अनभिहिते कर्मणि कारके द्वितीय चतुर्थो व्यक्ति भवतः। अब चेष्टा क्रिया वाली गत्यर्थक धातुओं का कर्म लेंगे, लेकिन कर्म अध्व न हो, मार्गवाचक शब्द न हो, तब द्वितीय चतुर्थी होगी। जैसे ग्रामम व्रजति, तो व्रज धातु चेष्टा क्रिया अर्थ वाली है, गत्यर्थक है, कर्म है उसका ग्राम, अध्व नहीं है। अगर हम ये कहें कि अध्वानम गच्छति, मार्ग में जा रहा है, तो वहां द्वितीय ही होगी, और ग्रामम गच्छति बोलेंगे तो सप्तमी भी, चतुर्थी भी कर सकते हैं, ग्रामाय गच्छति, हिंदी में ही बोल देते हैं गांव के लिए जा रहा है, के लिए, तो ग्रामम ग्रामाय गच्छति व्रजति इत्यादि हो गया। अब आया आई अगली विभक्ति, ये दूसरा सूत्र है अब कारक विभक्ति वाला। आपका वाक्य बिगड़ गया, आपने कहा कि अध्व को छोड़ दिया, चेष्टा को ले लिया, तो आपके वाक्य से ये अर्थ निकलेगा कि चेष्टा भी कोई कर्म है, अध्व तो कर्म है ना, अध्व जब मार्ग कह दिया ना, हाँ चेष्टा कहाँ करेगा तो मार्ग, नहीं नहीं नहीं, गांव जाने में चेष्टा कर रहा है, ग्राम कर्म है, हम ग्राम नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं मार्ग में जा रहा है, तो मार्ग भी तो कर्म है, अध्व भी तो कर्म है, अध्वानम गच्छति, तो वहां अध्वनि गच्छति नहीं बोलेंगे, वो अध्वने गच्छति नहीं बोलेंगे, चतुर्थी कर्म जो होगा वो अध्व नहीं होगा, अन्य कोई कर्म हो सकता है। चेष्टा से क्या तात्पर्य है, चेष्टा तो सब में रहेगी, आप चेष्टा को अध्वा को मत जोड़ो, चेष्टा तो सब में रहेगी, यहाँ कर्म की बात हो रही है, कर्म की छटनी हुई है, कर्म अध्व से रहित होना चाहिए, अध्व छोड़ करके, अन्य कोई भी कर्म हो, ग्राम जा रहा है, शहर जा रहा है, बाजार जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, लेकिन मार्ग में जा रहा है तो हम नहीं बोलेंगे, वहां द्वितीय ही रहेगी। तो ये दूसरा सूत्र आया कारक व्यक्ति का चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी प्रथमिक वचनांतम संप्रदाने सप्तमी वचनांतम। अब अनभेते का अधिकारी यहां आ जाएगा, अनभेते संप्रदान कारक चतुर्थी व्यक्तिर्भवति, जैसे भिक्षा दे रहा है तो ददाति क्रिया में लकार किस में आया, ददाति क्रिया में लट लकार किस में आया, तीन चीजें होती हैं, कर्ता कर्म भाव किस में आया, कर्ता में, कर्ता में, भाव में तो आत्मनेपद होता है हमेशा, ध्यान रखो भाव और कर्म में आत्मनेपद ही होता है, महदीयते बनेगा फिर, ददाति कैसे बोलेंगे, तो कर्ता में आया, तो कर्ता में आया तो कर्ता कैसा हो गया, अभिहित, अन्य सारे ले लो आप, वो कैसे हो गए, अनभिहित, उन सारों में संप्रदान भी आ गया, सभी आ गए हैं। गुरुजी यहाँ जब लाएंगे संज्ञा वाला सूत्र कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदान, ये कर्मों से जो है ना, कौन सा यहाँ कर्म से अभिप्राय किया है, कर्म वही कर्तृक्षितम कर्म, हाँ वही कर्म है, वही कर्म है, लेकिन मैं जो यहाँ बात कह रहा हूँ ये है कि कर्ता में जब लकार आएगा तो अन्य सारे कारक अनभिहित हो गए, किसी एक कारक को मतलब आप सारे ही हो गए अनभिहित, तो उन सारों में संप्रदान भी तो आ गया, तो संप्रदान अनभिहित हो गया, वही सूत्र कह रहा है ये कि अनभिहित संप्रदान में चतुर्थी होती है, अब संप्रदान किसे कहते हैं, फिर पीछे आई चुका है उसका कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। तो माणवक संप्रदान है, उसमें चतुर्थी हो गई और भिक्षा भी अनभिहित है। किसका कर्म यहाँ पर भिक्षा है? वो ठीक है, ये सूत्र बताया ना आपने, दान कर्मों के द्वारा नहीं, भिक्षा यहाँ पर है, यहाँ भिक्षा है, यहाँ भिक्षा है, यहाँ तो भिक्षा है गुरु जी। ये सूत्र में जो कहा ना कर्मणा, दान कर्मों द्वारा यम जिस, दान क्यों ले आए आप? कर्म कोई भी हो सकता है, यहाँ भिक्षा कर्म है। आप देखो वाक्य, माणवकाय भिक्षाम ददाती, कर्म में द्वितीय होती है, यहाँ भिक्षा भी अनभिहित कर्म है, यहाँ कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हुई, संप्रदान भी अनभिहित हो गया। आपका प्रश्न है कि संप्रदान कैसे कहें इसको माणवक को, तो कर्मणा यम अभिप्रेति, कर्म से जो अभिप्रेत हो रहा है। कर्म क्या है? भिक्षा। अब भिक्षा के द्वारा जो हमें अभिप्रेत है, अर्थात जो व्यक्ति दे रहा है, वो भिक्षा रूपी कर्म से माणवक को अभिप्रेत कर रहा है, उसके लिए माणवक अभिप्रेत है, भिक्षा नहीं। उसको भिक्षा का महत्व नहीं, उसके लिए माणवक का महत्व है उसके लिए। अभिप्रेत का तात्पर्य जो हम कर्म कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, जो कर्म हो रहा है उससे क्या चाह रहे हैं, किसको चाह रहे हैं। अब चाहने का अर्थ यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है राग के चाहना, भाई द्वेष भी तो हो सकता है, जैसे कोई शत्रु को हटा रहा है तो शत्रु भी तो कर्म बन गया, तो कर्म से तात्पर्य केवल वही नहीं होता है। तो यहाँ भिक्षा से अभिप्रेत कौन हो गया? माणवक। तो माणवक संप्रदान हो गया। शिष्याय विद्याम ददाति, देवदत्ताय रोचते मोदक, यहाँ रुच्यर्था नाम प्रियमाण लगेगा। पहले वाले दो सूत्रों में कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, और दूसरे इसमें तीसरे वाले उदाहरण में रुच्यर्था नाम प्रियमाण से संप्रदान संज्ञा करने का सूत्र है, उससे संप्रदान संज्ञा हो गई। अब आगे अन्य जो व्यक्तियां हैं, उपपद व्यक्तियां अपवाएंगी, यही शैली चलती रहेगी इनकी। एक मुख्य सूत्र आएगा पहले कारक विभक्ति वाला, उसके बाद उसी कारक से संबद्ध या उस विभक्ति से संबद्ध जो अन्य विषय आएंगे वो भी साथ में ले लेंगे। तो कहीं अपवाद के रूप में आते हैं और कहीं एक नया विधान अर्थात उपपद व्यक्तियों का विधान चलता है। जैसे पीछे कहा था कर्मणि द्वितीय, तो अगला सूत्र जो था ये उपपद व्यक्ति का था या अपवाद था उसका? तृतीय जो हो छंदसी, ये अपवाद था, लेकिन अपवाद भी इस रूप में था कि तृतीय भी कर रहा था, वो द्वितीय तो कर ही रहा था, थोड़ा सा उसने संशोधन किया उसमें परिवर्धन। उसके आगे फिर नया विधान अर्थात उपपद व्यक्तियों का चल पड़ा, तो ऐसे ही यहां पर भी आगे चलेगा, इसको अब कल देखेंगे। प्रणोधनी ओ